Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Det här är avsnitt 8 för de som håller koll. Och det är Jonas Rosland som pratar här. Tillsammans med mig idag så har jag Johan Odell. Och vi har även via telelänk har vi Marcus Eskola. Marcus Eskola. Nu så här på sommaren så är det ju givetvis vissa av er som har semester. Jag och Johan är på kontoret. Marcus är ute i sommarstugan och har faktiskt semester, men offrar lite av sin fritid för att vara med här på podcasten. Men många av er som lyssnar på den här podcasten kanske har semester just nu, så vi tänkte göra ett lite mer lättsamt program idag och prata lite kring vad man kan göra med ett demolabb. Många av er kanske har egna demoutrustningar hemma. Jag har haft det i många, många år. Johan likaså, och jag vet att Marcus också har det. Så vi tänkte prata lite kring vad man kan göra, vad det är för någonting man ska köpa om man vill lyckas ordentligt i ett demolabb. Och lite vad man kan hitta på när man väl har byggt ihop allting. Så jag tänkte, Johan, du har ju lite bra hårdvara hemma. Hur ser ditt labb ut och hur tänkte du när du byggde upp det? Ja, det är en bra fråga. Vi har ju en jag tänker lite på elförbrukning och sådär. Och om man knyter an till det vi jobbar med idag så ramlar man in mycket på virtualisering. Därför har jag bestämt mig för att praktisera det även hemma. Det är ju ganska smart. Det är klart att vi ska virtualisera även hemma. Absolut. Så jag har en maskin bara. En maskin? Och där kör du allt? Ja, precis. Jag tar till ordentligt med RAM-minne och CPU. Och de flesta leverantörerna idag har ju släppt sina produkter i virtuellt format, vilket innebär att jag kan bygga replikerade storage-lösningar. Jag har nästade virtuella ESX-hostar för att kunna bygga upp olika scenarier och testa olika, alla möjliga olika scenarier som man kan tänka sig. Men någonting som jag vet att många använder sina demolabb till är ju just för att testa miljöer som man kanske vill köra på jobbet framöver. Kanske även testa miljöer som man vill köra hemma framöver. Marcus, du har ju också en hel del gear hemma så att säga. Hur ser det ut hemma hos dig? Ja, alltså tyvärr så ska jag säga att jag är egentligen lite för dåligt på att ha ett demolabb hemma. Så att då kommer vi behöva bygga upp ett nytt. Så att man, men i stort sett så kan jag säga så här, jag kör ju egentligen allt under Fusion på min Mac hemma idag. Mm. Och där hittar man ju direkt då de brister som man kan dyka upp med. Och det är ofta så handlar det ju om, jag skulle säga, hastighet. Det är ju, jag sitter ju och stångas antingen med att köra lagring över NASen eller på den interna roterande disken, vilket gör att det inte blir så himla optimalt då. Men det går ju att testa en hel del, men ofta så vad jag finner när jag ska testa någonting i labbet eller labba själv är ju att man vill ju kunna sätta upp grejerna fort och sen riva det fort för att sätta upp någonting nytt fort. Alltså, man kommer ju när man testar nya grejer att trampa i klaveret mer än en gång. Så att det kan vara ganska behagligt att kunna rulla tillbaka en snapshot eller bara flytta sig i håret och börja om från början. Då. Och ofta så tycker jag att det faller ofta att det är ju att det tar för lång tid och det är ju prestanda på disk helt enkelt. Jag hade till för bara en kort stund sen hade jag två stycken servrar hemma där jag körde fullt virtualiserat. Jag hade två stycken HP-mikroservrar som jag faktiskt kan rekommendera er där ute. Väldigt små, ser ut som en liten Netgear NAS egentligen. Man kan trycka in ganska mycket disk i dem och en hel del minne också. Så man kan köra rätt mycket virtuella maskiner på de där, på de servrarna då, om man vill ha någonting lätt och smidigt. Som också går att gömma relativt enkelt, de låter inte så mycket. Och just så att man kan ha dem kanske i tv-rummet, kanske inte i sovrummet, men någonstans i huset eller i lägenheten utan att de stör allt för mycket. Så de här HP-mikroserverna kan jag definitivt rekommendera. Jag tror de kostar runt 2000 kronor styck eller någonting sånt där. De är inte alls dyra. Om man kollar på det som du pratar om där, Marcus, just att försöka komma igång så fort som möjligt med virtuella maskiner, skapa och riva ner, så har jag bekantat mig med en produkt som heter Vagrant. Vagrant används jättemycket i utvecklingsmiljöer. Och det man gör där egentligen är att man antingen har VMware Workstation som backend eller vad heter den? Sans Open Virtualisering. VZ. Nej, inte Open VZ. Den VirtualBox heter den. Där har vi den. Som nu heter då Oracle VirtualBox, inte Sun VirtualBox längre. Så den använder VirtualBox som backend som standard. Den är helt open source, väldigt litet paket som man bara kör igång. Och därefter kan man med ett enkelt kommando på command line kan man då sätta upp kanske 10 stycken maskiner. Batchat då. Med IP-adresser och allting sånt där. Och så kan man logga in enkelt och skapa saker och sen bara riva ner de maskinerna. Väldigt, väldigt snabbt. Det tar bara några minuter för att få upp varje maskin egentligen. Så den har jag också kört på. Jag vet ju att du som jag, Marcus, vi sitter ju på varsin MacBook. Och det är ju kanske inte världens kraftfullaste maskiner. Men det funkar faktiskt väldigt, väldigt bra med hjälp av Vagrant där. Om man vill riva och slita sina maskiner snabbt där. Och även det kan man köra då på en sån här server till exempel. Alltså där tror jag också att det är i dagens läge så det är ju inte så dyrt att köpa in en relativt liten SSD-disk bara ha som scratchyta för att kunna bygga upp saker och ting ganska fort. Och sen kan man ju flytta dem till lite långsammare media för att köra dem sen, så att säga, man ska, inom citattecken, produktion. Då. Mm. Att man har en yta där man kan egentligen arbeta effektivt med ja, det blir ju ett datastore av något slag beroende på vilken virtualiseringsplattform man har. Men att kunna jobba på den och sen flytta runt virtuella maskiner. Och det är ju det som är en av fördelarna med virtuella maskiner också. De är ju ganska mobila. Det är ju bara att flytta runt dem. Beroende på vilken prestanda och vilken kapacitet man behöver. Som av en händelse så har jag lyssnat lite på de föregående avsnitten. Och det har ju varit en del diskussioner kring clouder. Mm. Vad tror ni om att använda till exempel Amazon som hemlabb istället? Det är ju, ja, alltså om man kollar på andra sådana leverantörer då som Amazon, vi kollar Googles App Engine om du vill bara sitta och programmera mot, likadant Microsoft Azure till exempel, eller kanske hyra in sig i VMware's Cloud Foundry. Jag tycker att det är en jättebra idé om man inte vill investera i hårdvara, definitivt. Det vi ser dock är att det kan bli rätt dyrt för en enskild person ganska fort om man bara vill sitta och leka lite. Då är det oftast bättre kostnadsmässigt att faktiskt investera i sin egna hårdvara, några tusen, och sen bara spendera tid på det egentligen. Det är bara tiden som kostar det. Men om man kollar på ur ett företagsperspektiv så är det ju absolut attraktivt att göra det. Men jag tror att det kan bli lite svårt att få ekonomin att gå ihop med att köra massa Amazon-server bara för att det är kul. Men det är ju smart. Jag tror att utmaningen ligger där också. Det beror på vad man vill testa. Det är ju, vill man testa färdiga virtuella appliances från tillverkare kan det vara lite mäckigt kanske att få upp det till Amazon för att testa och hålla på. Så att jag tror helt enkelt det är ju man ska titta på hur ofta tror man att man ska testa olika saker och vad är det huvudsakligen man ska testa som avgör om man kan köra det så att säga i molnet och vad det är behäftat med på kostnad kontra då vad det kostar att bygga upp ett labb själv hemma då. Absolut. Allting har sitt hem. Ja, precis. Men om man bara vill ha en applikationsplattform till exempel för att utveckla mot, då tror jag att det är ganska smart. Om man inte är så händig med hårdvara Om man inte känner att man vill spendera tiden för att sätta upp en hel virtuell miljö själv och lära sig det, då tycker jag det är ganska klockrent och använda sig av andra tjänster som Cloud Foundry till exempel. En annan sak som dök upp här under förra veckan var att Microsoft gick in och satte lite käppar i hjulen för eventuella hemlabb. Som vi tre som sitter här idag och pratar har ju under stor del av våra arbetsverksamma liv jobbat med IT och haft tillgång till MSDN subscriptions för att få access till Microsoft-mjukvaran. Det här TechNet. Exakt. Mm. De drog ju pluggen ur TechNet subscriptions förra veckan. Har de stängt ner det? Det har de gjort. Så att, ja, du kan ju nyköp kan vara är väl kört. Vad sa du, Marcus? Nyköp av teknik eller MSDN subscriptions är kört. Men... Exakt, så det är väl de som kör nu. Mm. De kommer att få leva kvar tills deras subscription går ut. För det var ju ett väldigt, väldigt stort argument för att just köra Microsoft-produkter. Att du kunde testa hur mycket du ville med en sån här TechNet subscription. Du kunde få access till alla nya operativsystem, alla nya Microsoft-tjänster och sånt. Men nu finns alltså inte möjligheten kvar. Nej, tydligen inte. Jo, alltså som jag förstår det så kommer de ju att ersätta egentligen TechNet subscription med en annan form av tidsbombade versioner, enklare att få tag på, till exempel en, vad kan det vara, 90 eller 180 dagars licens. Okej. Så det kommer fortfarande finnas möjlighet att testa det? Absolut. Så vad man har gjort, så som jag har förstått det, jag har inte följt med i svängen här när man har suttit ute i busken, men att det är så att man dödar egentligen TechNet MSDN subscription så att få för eviga produkter, men däremot så kommer man få möjligheten att köra gratis versioner under en tidsbegränsad tid. Okej. Bättre eller sämre, det får vi se sen. Mm. Ja, precis. Det innebär ju egentligen då att man bara kommer kunna ha tillfälliga labb, inte att man kan bygga upp labb som faktiskt håller längre än de här 90 eller 120 eller 180 dagarna då. Ja, jag skulle gissa på något sånt. Ja, okej. Och det funkar ju bra om man bara vill leka lite grann. Men om man då vill ha en sån här miljö som man sätter upp och kanske vill använda lite längre, då blir det ju definitivt svårare då. Vi får ju hoppas att Microsoft kanske kommer med någon bra lösning där. Ja, och jag tror ju, för det är ju ändå så här, ska man sätta upp ett labb så kommer det ju att krävas att man har en del infrastruktur i labbet också. Alltså inte bara form av hårdvara, utan vissa saker blir ju lite mer eller mindre permanenta i labbet. Den typen av tjänster. Men då får man väl titta på open source-alternativen då kanske? Det tycker jag, som stor open source-advocate jag är, så tycker jag ju att man ska göra det istället. Det är ju mycket roligare. Det här med Active Directory och Exchange och Windows DNS, det är förlegat. Det är legacy. Men om man kollar på... Det är nog bara... Vad säger du, Marcus? Nej, du pratar på. Ja. Jag tror att om man kollar på de hemmalabb som vi vet våra kollegor och våra partners och våra kunder har hemma. Vad skulle ni säga är det viktigaste om de ska bygga någonting nytt nu? Är det CPU? Är det mängden minne? Är det typen av disk? Vad är det viktigaste tycker ni som man ska verkligen satsa pengar på? Som man ska lägga pengar på om man vill bygga upp en vanlig labbmiljö hemma? Jag skulle säga att troligen så använder man väl virtualisering för att snabbt kunna riva upp och bygga nytt. Och då kan det vara bra att köra med snabbare disk och ha rikligt med minne för att kunna få upp ett antal maskiner. Så det tror jag är viktigt att satsa på. Så disk och minne? Ja. Precis. Jag skulle väl rangordna dem som att minne i första hand, disk i andra hand. Men som sagt, så med passusen att man kan ju alltid investera en liten skvätt extra i någon lite SSD för att just ha ett ställe att bygga på. Byggvaria helt enkelt. Om man kollar på... Men just minne tillåter ju en att ha väldigt mycket virtuella maskiner igång, eftersom oftast i ett en labbmiljö så kommer inte CPU-cyklerna vara den trånga sektorn. Om vi kollar på... Man kommer inte hamra IO på sin disk heller. Om vi kollar på priserna på minne, så har ju de sjunkit ordentligt nu de senaste åren. Det är ju verkligen tokbilligt med minne. Så vad skulle ni rekommendera om man kollar på en vanlig labbmiljö hemma? Vad skulle ni rekommendera att man har som minimum minnesmängd för en virtuell miljö? Oh, nu kommer du faktiskt med en väldigt, väldigt intressant. Alltså det beror på. Om man skulle köra VMware till exempel, så tror jag att idag... ja, jag skulle nog vilja ha en 10 gig minne i alla fall. Mm. Helst gärna lite mer. Däremot så är det ju faktiskt så att VMware också kan ju använda SSD som swap-yta per automatik, vilket gör ju att minnesbehovet är lite mindre. Och då helt plötsligt så kommer de här 10 giggen att räcka oerhört långt. Sen har jag tyvärr inte haft möjligheten att sätta det i praktiken, så jag kan inte utröna om vad det skulle ha för resultat. Men 10 gig plus per maskin i alla fall. Vad säger du, Johan? Ja, jag håller med, absolut. Själv så har jag 48 gig RAM hemma. 48? Nice! Herregud. Det är någon som har köpt på sig. Ja. Nej, men jag kör ju bara en maskin då. Mm. Och sen så bygger man upp virtuella ESX-miljöer och virtuella storage appliances och sådana saker då. Så det tycker jag funkar smidigt. Mm. Ja, det är klart. Då går det ju åt en hel del när du bygger allting nästlat så. Ja. Jag skulle säga som Marcus här, för små servrar, runt 8-10 gig någonting. För lite större servrar i alla fall 16 och uppåt. Mm. För att kunna köra så mycket maskiner som möjligt. Men även om man kollar på disk där då är det ju viktigt att man tar en snabb disk. Precis som du säger, Marcus, så kan vi använda swap-ytan ordentligt när minnet tryter ibland. Men även för att vi ska kunna ladda maskiner så fort som möjligt och inte ha det som en bottleneck. Så även om det kanske är lockande att köpa en 3 terabytes SATA-disk som snurrar i 5400 varv per minut för att den är billig och stor, så skulle jag inte rekommendera det. Utan köp istället en någorlunda bra prisat SSD och satsa på det. Sen kan man givetvis ha en sån här stor 3 terabytes om det är någonting... Om man vill ha en bra lagringsyta för ISO-filer till exempel, eller kanske images av maskiner som man inte använder just nu, så kan man enkelt flytta över dem dit. Men för de maskinerna som kör ja, och sätt... även... Kör du, Marcus? Ja, alltså jag tror ju där är ju typ... Men även maskiner som kör, som ligger i någon form av steady state, kan ju gott och väl rulla på en 3 terabyte disk. Mm. Det är just de här faserna i bygg och bot då, som man behöver ha. Så man gör mycket diskaccess. Och det är ju inget är så frustrerande som att se att det går så fruktansvärt långsamt just i de faserna. Då, för det är då det kliar i fingrarna för att man ska få komma igång. Precis. Om man kollar på lite yttre faktorer när det gäller demomiljöer och sånt. För nu har vi snackat om CPUer, minne, disk, virtualisering och allting sånt där. Och det är ju jättebra om man har någonstans att ha det. Jag hade en diskussion här med en kollega alldeles nyss. Och han vill jättegärna ha en server hemma. Men han vet inte riktigt vart den ska stå för att den kommer låta en massa. Kanske se ful ut. Vad har ni gjort av era maskiner? Garaget blev lämpligt. Garaget är lämpligt? Ja, men det är ju smidigt. Det är ju out of sight, låter ingenting, ganska kallt. Ja, och man får inte några irriterade kommentarer och blickar från sin sambo. Det är ju jättebra. Jag har en stor server som står och brummar bakom tv-soffan, men den är ganska tyst så den märks inte av även när man kollar på film eller någonting sånt där. Så det är väldigt lugnt där. Du Marcus, du hade ju inte så mycket mer än din MacBook, men jag vet ju att du har ju en massa annan hårdvara. Hur har du gjort för att dölja allting? Ja, jag har ju egentligen, jag har ju en NAS, en ganska stor rackare, och sen så har jag ju en hel del nätverksutrustning då. Men allting kör jag egentligen på en hylla som är står i hemma på hemmakontoret nere i källaren då. Där det inte stör någon heller då. Det stör ju definitivt ingen som ska kolla på TV eller något sånt, utan det funkar bra också när man sitter och jobbar hemma då, ha grejerna igång då. Så källaren, garaget, bakom TV-soffan. Även hört en hel del som har byggt om sina garderober. Nu vet jag att för er som kanske bor i storstäder, då är det ju oftast lite ont om ytor om man bor i lägenhet. Så garderoberna kanske inte är det bästa. Men ofta så kanske man kan hitta någonting där. Givetvis se till att borra hål i garderoben så att det blir ordentligt luftflöde. Det är väldigt viktigt. Jag såg ett riktigt, riktigt kul, riktigt kul sida här bara för en liten stund sedan. Aldrig hört talas om innan, men IKEA har faktiskt optimala möbler för att ha serverhårdvara i. Man kollar på IKEAs serie som heter Lack. Det finns ju både ett lite större soffbord och de här fyrkantiga borden. Ni har säkert sett dem. De kostar 99 kronor styck. Och de är perfekta för 19 tums hårdvara. Så 19 tums servrar, 19 tums lagring, 19 tums Cisco-switchar och routrar och 19 tums eluttag och allting sånt där. De är perfekta för det. Så man kan använda dem som rackmontering. Och det finns även någonting som de kallar det här för lackrack. Så om ni söker på lackrack på Google så hittar ni mängder med bilder av folk som har använt det här. Och eftersom det är så små enheter som man tar och rackar upp så blir det väldigt, väldigt modulärt också. Så man kan sprida ut sin last över hela huset om man vill det. Och för de lite tyngre sakerna så var det rekommenderat då att ha lax soffbord eftersom man ändå då har man både bordsskiva, vi har ben som står lite mer stadigt och man har en platta i mitten av bordet så att säga som man kan lägga lite tyngd på. Då blev det 4U som man kunde fylla upp där. Och i ett vanligt sånt lackbord så tror jag det var 9U som man kan köra då. Och det var exakta perfekta mått så det var bara att skruva fast alla saker där. Och det kan vara lite kul för de som har servrar liggande och man vet inte riktigt hur man ska montera upp dem. Bara åk iväg till IKEA, köp lite lackmöbler, de finns alltid där, 99 kronor styck. Väldigt smidigt. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det såg himla snyggt ut i alla fall. Och givetvis, man kan ju välja olika färger, göra precis hur man vill med dem. Riktigt, riktigt coolt. Och man kanske ska vara bo själv då. Det kan ju vara ett tips. Men det är ju egentligen customer installable rack. Vilket jag tycker är lite coolt. Förhoppningsvis så saknas det ju inga skruvar. Men man får med allting i alla fall. Jag tyckte det var en riktigt cool grej. Som jag hittade bara för någon timme sedan. Så riktigt, riktigt nice ut. Hade jag bott själv och byggt upp mitt eget demolabb i dagsläget, då hade jag nog definitivt investerat i ett lackrack. Det tror jag. Låter perfekt. Så för Kanske att... ska ha ett i källaren då. Ja, men det tycker jag. Definitivt. För att summera lite här då. Om man ska bygga upp sin egen servermiljö här i sommar. Vi hoppas givetvis alla tre att det ska regna ordentligt så att man får tid till att göra detta. Eller hur? Ja, absolut. Ja, mycket bra. Absolut. Så det man bör tänka på egentligen, köp någonting som är relativt bra kostnadsmässigt. Lägg inte jättemycket pengar på CPU, utan mer på minne och snabbdisk, gärna solid state i så fall. Använd virtualisering så mycket som möjligt och testa lite olika där. Kan ju testa då VMware bland annat, VMware ESXi är ju en gratis variant. Kan ju testa och bygga upp med Vagrant till exempel, som har VirtualBox i botten. Och se till att den får ordentligt med kyla nu i sommarvädret också, så den inte överhettas. Det är väl det viktigaste. Har du någonting att tillägga där, Marcus? Nej, inte, jag har väl inte sådär mycket annat att tillägga. Jag tycker det är SSD och minne, det är väl det man kanske mer är med. Det låter jättebra. Då tar vi och rundar av här och vi önskar alla er lyssnare en fortsatt härlig sommar, så hörs vi snart igen. Ha det så bra! Ha det bra! Hej då! Ni har lyssnat på podcasten IT Bytes och medverkande den här gången var jag, Jonas Rosland, tillsammans med Johan Odell. Och på telefon så hade vi Marcus Eskola. Ni hittar oss på Twitter och mig då, Jonas @virtualsweed. Och jag, Johan, finns på @JohanOdell. Och Marcus Eskola hittar ni som vanligt på @WimpyFudge. För fler avsnitt av den här podcasten så kan ni skriva er webbläsare mot itbytes.se eller mot iTunes, där vi också finns upplagda med alla tidigare avsnitt. Ha det så bra, hej!